Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump grozi Iranowi po zestrzeleniu amerykańskiego drona. Pożar XIX-wiecznego kościoła w Lutolu Suchym w województwie lubuskim. Polacy niechętnie biorą udział w rejestracji brexitowej. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Iran popełnił błąd, zestrzeliwując amerykańskiego drona w rejonie cieśniny Ormus. Biały Dom analizuje teraz, w jaki sposób odpowiedzieć na działania Teheranu. Iran popełnił wielki błąd, napisał na Twitterze prezydent Donald Trump po tym, jak Centralne Dowództwo Sił USA potwierdziło zestrzelenie przez Iran amerykańskiego bezzałogowego samolotu RQ-4A Global Hawk. Według Pentagonu maszyna znajdowała się nad międzynarodowymi wodami cieśniny Ormus. Teheran twierdzi, że dron został zestrzelony nad wodami terytorialnymi Iranu. Amerykanie starają się w tej chwili wydobyć z wody wrak samolotu, a Biały Dom analizuje możliwe opcje militarne. Rzeczniczka prezydenta USA Sarah Huckabee Sanders poinformowała, że Donald Trump jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji i utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Kongresu. W najbliższych godzinach planowane jest spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz sztabu generalnego. RQ-4A Global Hawk to dużej wielkości dron szpiegowski, który może prowadzić rozpoznanie z pułapu do 15 km. Koszt jednej maszyny przekracza $200 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Doszczętnie spalony dach i wieża to efekt pożaru, który wybuchł w XIX-wiecznym kościele w Lutolu Suchym w województwie lubuskim. Ogień pojawił się w wieży obiektu, a następnie przeniósł na drewniany strop. W wyniku pożaru dach wpadł do środka kościoła. W akcji uczestniczyło 19 zastępów straży pożarnej. Mieszkańcom trudno uwierzyć w to, co się stało. Wróciliśmy z kościoła, z Chotuszewa parafialnego, z procesji. Ja tutaj sąsiad i żona i odwieźliśmy sztandar, postawiliśmy w tym miejscu, tam gdzie zawsze stoi w naszym kościele, bo jestem mieszkańcem Lutola Suchego. I wróciliśmy do domu na obiad i okazuje się, że za 40 minut płonie nasz kościół. Wychodzimy, patrzymy, no dym. Żal, to serce pęka, to jest nasz kościół. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni stan świątyni po pożarze. Na miejscu pracuje też ekipa dochodzeniowo-śledcza. Polacy niechętnie biorą udział w rejestracji brexitowej. Tak wynika z opublikowanych dziś danych. Na rejestrację zdecydowało się niespełna 15% naszych rodaków. To mniej niż w przypadku obywateli 25 innych krajów unijnych. Najchętniej rejestrują się Bułgarzy. O status osoby osiedlonej ubiegały się już 41% członków tej społeczności. Polaków na wyspach jest ponad 900 tysięcy, zarejestrowało się nieco ponad 130 tysięcy, czyli niespełna 15%. W zestawieniu imigrantów, którzy wzięli udział w rejestracji, Polacy są więc na 26 pozycji. Przedostatniej, ale podkreślmy, na ostatnim miejscu są Irlandczycy, z których większość ze względów historycznych nie musi się po prostu rejestrować. Inne spojrzenie statystyczne? Polacy stanowią niecałe 17% z 800 tysięcy unijnych imigrantów, którzy jak dotąd zdecydowali się na rejestrację. Tymczasem nasi rodacy to mniej więcej 33% wszystkich obywateli unijnych. Jak na razie mamy więc do czynienia z niedoreprezentowaniem naszej społeczności. Co na to MSW? Przedstawiciele resortu przekazali Polskiemu Radiu, że są zadowoleni z tego, jak na razie działa system, ale przyznali, trzeba lepiej docierać do polskiej społeczności i przekazywać informacje, że rejestracja jest obowiązkowa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Turecki sąd skazał 17 byłych wojskowych na kary wielokrotnego dożywocia za próbę naruszenia porządku konstytucyjnego. 174 osoby dostały mniejsze kary więzienia, a 33 uniewinniono. Był to jeden z największych procesów, jakie odbyły się w Turcji w związku z nieudanym zamachem stanu w lipcu 2016 roku. 17 byłych wojskowych, w tym dowódca tureckich sił powietrznych generał Akin Öztürk, skazanych na karę dożywocia, nie będzie mogło ubiegać się o amnestię. Proces w tej sprawie rozpoczął się w maju 2017 roku. Po rozprawie turecki minister sprawiedliwości stwierdził, że oskarżeni otrzymali takie kary, na jakie zasłużyli i że sprawiedliwości stało się zadość. Podczas nieudanego zamachu stanu w Turcji zginęło co najmniej 250 osób. W reakcji na to Ankara przeprowadziła masowe czystki. Aresztowanych zostało prawie 80 tysięcy osób podejrzanych o związki z ruchem Fethullaha Gülen'a, muzułmańskiego duchownego, którego tureckie władze oskarżają o zorganizowanie puczu. Ponad 150 tysięcy osób zostało zwolnionych z pracy lub zawieszonych w wykonywaniu czynności służbowych. Zachodnie kraje i organizacje broniące praw człowieka ostro krytykowały Turcję za skalę czystek. Wielu twierdziło, że prezydent Recep Tayyip Erdoğan wykorzystał sytuację, aby pozbyć się swoich politycznych przeciwników. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czy samochodem po autostradzie, czy pociągiem, czy może na rowerze lub tramwajem. Właściwie to nie wiem, czy w Katowicach są tramwaje. Są tramwaje, zaraz mi się przypomniało, że są oczywiście, więc wszystkie drogi prowadzą do Katowic. Przez najbliższe 3 dni właśnie tutaj będzie tętnił festiwal, który już za niespełna 50 minut zostanie uroczyście zainaugurowany. Kraftwerk przywitał nas dzisiaj w programie alternatywnym. Zespół, który od 1970 roku pisze swoją historię, a oczywiście przy okazji dostarcza wielu wrażeń kolejnym pokoleniom słuchaczy, inspiruje kolejne pokolenia artystów, jest bohaterem sążnistych artykułów i książek, które powstają na temat ich podejścia do muzyki. I chociaż skład zespołu się zmienia i zmieniają się sposoby, czy też urozmaicane, dostosowywane do zmieniającego się czasu są sposoby przedstawiania tej muzyki, to bezwzględnie każdy, kto interesuje się muzyką elektroniczną, powinien raz w życiu spotkać się z grupą Kraftwerk na żywo. Taka szansa już jutro tutaj w Katowicach. Scena Miasta Muzyki od godziny 22 będzie należała do nich. No ale oczywiście tych atrakcji, tych propozycji nie tylko muzycznych jest znacznie więcej, o czym już od wielu dni przypominamy na antenie Trójki i o czym oczywiście będziemy także przypominać w audycjach nadawanych z Katowic. I to będzie się działo już od dzisiaj w tej takiej formie długich audycji, bo oczywiście Michał Margański nadawał korespondencję z Katowic już od kilku dni. Nasz plan na dzisiaj jest taki, że do godziny 20 mamy konkurs o karnety na OFF Festival, to już za chwilę. Posłuchamy na pewno utworu, który powstał w bezpośrednim związku z działaniami eksperymentalnego studia Polskiego Radia i na pewno także odwiedzać będą nasze festiwalowe studio goście, a po 20 wspólnie wchodzimy do fantastycznej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i słuchamy koncertu otwarcia w wykonaniu grupy RAI. W takim razie, skoro plany zostały przedstawione, to możemy przystąpić do ich realizacji. Trasa czy droga? To jeszcze jeden utwór na temat. Artyści, którzy stworzyli ten utwór, są silnie związani z festiwalem. Joanna Bronisławska, czyli Asimina, często tutaj pokazuje swoje możliwości w pracy z dziećmi i w pracy z dziećmi poprzez muzykę, a Wojtek Kucharczyk, który wspólnie z nią tworzy duet Mołd Dramas, jest z kolei kuratorem sceny, która ma karbon w nazwie. sobie mógł mieć świat. Gdzie? Gdzie? Gdzie? No gdzie? Mo Dramas i nadchodząca nowa płyta po dosyć długiej przerwie. Więc ten utwór Trasacz Droga zapowiada właśnie nadejście większej całości. A propos całości, to przenieśmy się trochę do przodu w czasie i rozmawiamy o samym początku sierpnia, czyli powrocie do Katowic na OFF Festival. Zasady naszego konkursu są znane, ale je przypomnę. Mamy dzisiaj do oddania w dobre ręce 4 zestawy nagród, na które składają się podwójne karnety na cały OFF Festival, a zatem 4 osoby mogą wygrać festiwal dla siebie i dla swojej osoby towarzyszącej. Aby wziąć udział w naszym konkursie, trzeba kreatywnie odpowiedzieć na zadanie, które pojawi się już za chwilę na antenie, wysyłając własną propozycję pod numer 73533 i przypominam, że taki SMS kosztuje 3 zł plus VAT, czyli 3,69 zł. Tak się trochę zawiesiłam, bo artyści dzisiejszego koncertu otwarcia właśnie wysiadają tuż obok mnie, więc mam oczy teraz dookoła głowy, ale wracajmy do naszego konkursu. Dzisiaj sprawa będzie, myślę, prosta, może pozornie prosta. Chciałam poprosić o znalezienie jednego słowa, jednego zdania, które najlepiej oddaje wszystkie zalety, jakie OFF Festival w sobie kryje. No i oczywiście, jeżeli ktoś już to zdanie lub słowo wymyśli, to proszę je wysłać do nas 73533 i czekamy na tę propozycję przez kolejnych 20 minut. Dzisiaj wybierać będzie Bartek Gil, bo on w Warszawie czuwa nad przebiegiem naszego programu, więc może ktoś go dobrze zna i na przykład wie, w jaki sposób zwrócić jego uwagę. Jak jednym słowem, jednym zdaniem oddać wszelkie zalety OFF Festiwalu. Czekamy na propozycje wysyłane do nas SMS-em. A my nurkujemy do świata, w którym rządzi polski producent pod pseudonimem Soski, tworzący muzykę. I pod tym pseudonimem i z własną muzyką oczywiście pojawi się na Tauron Nowa Muzyka Katowice. To Michał Sosnowski, znany jako Soski. o czym już przypominałam, doświadczone mimo młodego wieku, a może powiedzieć, powinnam powiedzieć, że naprawdę nazbierał dużo doświadczeń, a jeszcze więcej ma przed sobą. I on oczywiście pojawia się w programie alternatywnym dziś wieczorem po to, aby reprezentować wielu polskich artystów, którzy swoje występy, swoje sety czy też koncerty przygotowali w związku z festiwalem Nowa Muzyka. Ciekawa jestem, czy ci, którzy już od pewnego czasu pracują nad nowymi albumami, zdecydują się podczas festiwalowych występów coś nowego ujawnić. Na przykład, myślę, że to nie będzie zdradzanie jakiejś tajemnicy, Błażej Król ma już gotową nową płytę i być może coś z tego albumu podczas jego katowickiego występu ma szansę się pojawić. Tego jeszcze nie wiem, ale z pewnością to sprawdzimy. Może będzie wiedział na coś na ten temat Adam Godziek, na którego czekamy, dyrektor całego festiwalu. To się okaże za kilka minut, ale takich niespodzianek podczas tych koncertów festiwalowych może być więcej. Dzisiaj tylko jeden występ tutaj w naszej siedzibie festiwalowej i jednocześnie naszym festiwalowym studiu, czyli w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ale od jutra zaczyna się już regularny festiwal, na którym wiele scen i wielu artystów znajdzie miejsce na swoje występy. Także on. Aparat, który w wersji live przedstawi materiał z pewnością nie tylko ze swojej najnowszej płyty, której pojawienie zapowiadał właśnie ten utwór. Sasha Ring, o czym też wielu uczestników tego festiwalu wie, jest jednym z artystów wracających do Katowic właśnie na nową muzykę. Wraca zarówno ze swoim materiałem, jak i kiedy jest taka okazja, czyli nowa płyta wspólnie z chłopakami z grupy Moderat. No i myślę, że stał się także z nimi takim punktem odniesienia, czy też stałym elementem festiwalowego line-upu. To oczywiście jest zawsze decyzja, czy sprawdzamy, co słychać u dobrych znajomych, czy też chodząc po festiwalu szukamy tych artystów, którzy mogą nas zaskoczyć, o których jeszcze niewiele wiemy, i właśnie to festiwalowe spotkanie jest szansą na zbudowanie być może nowej, długiej relacji. O tym za chwilę już porozmawiamy z Adamem Goćkiem, bo to, jak dobiera się artystów, jak się ich układa, no i przede wszystkim, czy rzeczywiście można myśleć o tym, że artyści przyjaźnią się z festiwalem, on oczywiście wie najlepiej. Ja jeszcze na chwilę wejdę do mojej ulubionej, absolutnie ulubionej przestrzeni, jaką tworzą festiwalowe artystki. Now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. All together. Work. Work. Work. Work to be a winner. No, to był dźwięk, który zapowiedział pojawienie się na utworze Marii Davidson, Adama Goćka. Dobry wieczór, dzień dobry, bo w Katowicach dzień oczywiście cały czas. Dobry wieczór, cześć. Już wiem, że czy panowie z zespołu Kraftwerk wybierają się na koncert otwarcia, bo wiem, że są w budynku, bo to właśnie przed chwilą oglądaliśmy, kiedy weszliśmy na antenę, nieomal równolegle. Tak, siedzą w restauracji Nosprowej w Kadenzie. Jedzą, wybierają się na koncert, tylko się przywitają, chciałem zrobić jakąś dyskretną fotkę i bardzo, bardzo prosili, żeby nie robić żadnych zdjęć dopiero jutro na koncercie, jak będą w swoich scenicznych uniformach. No właśnie, ale to oczywiście jest przywilej tych, którzy dopiero mają przed sobą występy. Dla ciebie ta praca nad festiwalem trwa bardzo długo, dla was w ogóle ekipy przygotowującej i teraz dzisiaj rozpocznie się ten najprzyjemniejszy i najtrudniejszy etap, czyli otwiera się festiwal i otwierają się w związku z tym wszelkie możliwości. 14. edycja to jest już takie doświadczenie, które pozwala naprawdę podchodzić spokojnie do organizowania, czy jednak jest tak, że stawiacie sobie tak wysoko poprzeczkę, że jest coraz trudniej i coraz więcej trzeba się napracować, żeby to brzmiało i wyglądało ciekawie? No, na pewno jesteśmy doświadczeni i odporni na wszystkie sytuacje, które zawsze się zdarzają przed festiwalem, bo to jest bardzo dynamiczny organizm i te ostatnie tygodnie są zwariowane, nawet jak przez cały rok planujesz, organizujesz, pracujesz, bo cały rok pracujemy, no te ostatnie dni są zwariowane. Ja to akurat to lubię i lubię tą gorączkę festiwalową. Natomiast najważniejsze jest team, który akurat myślę, że mamy świetny, doświadczony, zaufany, więc my jesteśmy gotowi, przygotowani perfekcyjnie na też kolejne wyzwanie, bo ten tegoroczna edycja będzie rekordowa pod wieloma względami, także frekwencyjnie. No i jesteśmy gotowi i czekamy. A jakie są jeszcze inne, poza frekwencją, rekordy, które bijecie? No to zobaczymy od jutra. Bo ja na przykład jestem bardzo Na pewno jeżeli chodzi też artystów, to też trochę żeśmy przekroczyli pewne granice, których żeśmy do tej pory nie przekraczali, ale myślę, że z sukcesem. Ale to myślisz o ich propozycjach artystycznych, czyli że są to artyści z takich rejonów, w których jeszcze nie bywaliście? Bo ja dokończę myśl. Jestem na przykład bardzo zadowolona z zaproszonych do Katowic artystek. Nie dlatego, że nie lubię artystów, ale kobiety w tym roku prezentują bardzo ciekawe światy muzyczne, pochodzą z różnych stron w ogóle już tak geograficznie patrząc. Czy Marii Davidson, która przed chwilą grała, czy inne dziewczyny od Kuku Chloe przez Kyrin. Każda z nich przynosi ze sobą opowieść nie tylko muzyczną, ale też o świecie i kulturze, z której pochodzi. Tak jak mówisz, w tym roku dużo kobiet. Właściwie całe dwie sceny są zdominowane przez kobiety, czyli Future Carbon, Wojtka Kuarczyka. I takie było założenie Wojtka, taka była jego propozycja. Oczywiście bardzo byliśmy zadowoleni z tego pomysłu i to się udało. Oraz sala kawalarna Nospry, w którym dzisiaj jesteśmy. Tam też cztery kobiety, każda z innej bajki muzycznej, stylistycznej, też w innym momencie swojej kariery. Ja się bardzo cieszę tak z powodów i artystycznych i takich, że im więcej kobiet występujących na festiwalu, ten festiwal jest piękniejszy. To prawda i to też się udaje. W tym roku na Primaverze postanowiono zachować taką proporcję pół na pół. Wiele osób pukało się w czoło, mówiąc, że to jest niemożliwe, ale jednak okazało się, że jest. Nie wiem, czy można takie kolejne festiwale robić, ale to się rzeczywiście sprawdziło. Co jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaproszonych artystów? Która produkcja, który zespół najwięcej was kosztuje wysiłku? Od razu powiem, że na pewno nie Kraftwerk i to jest ten paradoks, że z tym zespołem, czy z całą w ogóle załogą i ich managementem produkcyjnym także nie mieliśmy żadnych najmniejszych problemów. Ta współpraca była tak przyjemna i naturalnie sympatyczna, że więcej takich bookingów. To będzie na pewno wyzwanie dla nich samych, bo ta produkcja przyjechała z nimi i to na pewno nie jest prosty koncert, biorąc pod uwagę ten aspekt multimedialny i wizualny. To przypomnijmy, że to się nazywa Kraftwerk 3D. Tak, Kraftwerk 3D i to jest taki naprawdę prawdziwy 3D. I ja tu widziałem kilka lat temu w Krakowie, w IC i jeżeli ktoś był w kinie na 3D, to naprawdę prawdziwy 3D zobaczy jutro. Ale to będziemy zakładać okulary, wchodząc na salę? Tak, każdy dostanie okulary i każdy nawet okulary może ze sobą zabrać na pamiątkę. I te okulary także przywozi zespół Kraftwerk. Czy ja wiem, co ja zrobię, jutro będę mówiła, że zgubiłam okulary i będę brała po kilka sztuk, tak? No niestety tak nie możemy, bo mamy tak wyliczone, że tyle, ile ustaliliśmy z zespołem, to znaczy tyle ludzi może wejść na ten koncert. Tak... Ile jest okularów? No to oznacza, że będziemy musieli ustawić się jutro pod tą salą w kolejce. Czyli nie Kraftwerk jest największym wyzwaniem. A co w takim razie okazało się taką poważniejszą produkcją od waszej strony? W życiu artystów nie ma takiego wyzwania. Generalnie cały festiwal jest wyzwaniem, bo po pierwsze mnogość, ilość scen, czyli 7 artystów, cała jakby logistyka i wybudowanie tego festiwalu w tym miejscu, w centrum miasta. Te sceny niby są kameralne, ale jednak bardzo takie specjalistyczne, jak ja to mówię. Więc całość produkcji jest wyzwaniem, no natomiast jeżeli odpowiednio wcześniej się to zaplanuje i ma się odpowiednich ludzi, podwykonawców, to nic złego się nie może i niespodziewanego wydarzyć. To za to trzymam kciuki, żeby wszystko się powiodło. Także, żeby się udała pogoda, w związku z tym, że niektóre sceny jednak są scenami... Tylko jedna jest otwarta. No tak, no ale trzeba też dochodzić i trzeba jednak w jakiś sposób przemierzać festiwal z miejsca na miejsce. Adam Godziek był naszym gościem. Nie zatrzymuję cię dłużej, bo wiem, że to jest trudny moment. Twój telefon cały czas furczy. W związku z tym my uciekamy do świata muzyki i tym razem będzie to Dziękuję jazzonowa. Come on, come on. Jazzanowa, oczywiście z zestawu tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. A Agnieszka Obszańska, która bryka koło mnie, dzisiaj swój teren kultura przedstawia na żywo. Bryk, bryk, więc biegnę przez teren. Teren kultura rzeczywiście dzisiaj z Katowic i od razu przedstawiam gości. Joanna Rzepka-Dziedzic, dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Dziedzic. Dzień dobry. No jak się pięknie przedstawili, bo festiwal Tauron Nowa Muzyka to jest takie wydarzenie, na którym można przebiegać przez różne ścieżki różnymi szlakami. Można na przykład zacząć od wernisażu wystawy w Galerii Szara, którą reprezentujecie, to już jutro o 18:00. I zdaje się, że zgrabny ukraiński duecik. Tak, pokażemy jutro wystawę Heroic Trip duetu ukraińskiego Eleny Subalcz i Wieczysława Poliakowa, na której pokażą fotografie z Polski, z Ukrainy i nie tylko. Będzie też koncert Szymona Szewczyka, a kuratorem wystawy jest Andrzej Tobis, więc dużo, dużo nazwisk, jeszcze dodatkowo obrazy, malarstwo, Łukasz Pomóż. Aleksandra Żukowskiego z Ukrainy, który robi wyjątkowy featuring na tej wystawie, bo jest specjalnie zaproszonym gościem, którego prace towarzyszą wystawie Eleny i Wiaczesława. To wystawa towarzysząca festiwalowi, ale opowiedzcie coś o duecie artystów. Dwójka ukraińskich artystów, która miała okazję już zmierzyć się z polską rzeczywistością, byli tutaj na rezydencji, przyglądali się Katowicom? Ja tak, Elena i Wiaczesław trafili do nas rok temu, kiedy byli na stypendium Gaudę Polonia w Katowicach. Mieszkali tutaj pół roku. Jeździli, obserwowali Śląsk, badali go, fotografowali i porównywali dosyć intensywnie tą naszą rzeczywistość z ukraińską, gdzie jest bardzo wiele podobieństw, trochę różnic. Zafascynowała ich kolorystyka intensywna, wręcz no, taka rażąca w oczy, która tutaj się pojawia w naszej architekturze rzeczywistości. Kolorystyka w katowickiej architekturze. Tak, to jest przedziwne. Wystawa jest mocno psychodeliczna, naprawdę. Ten trip jest bardzo, bardzo wyjątkowy. Jest dużo, dużo zdjęć, które jakby do końca nie wiadomo, czy są z Czeresonia, czy z Katowic i naprawdę miesza się to w przedziwny sposób, więc trzeba to zobaczyć na żywo, żeby tego doświadczyć. No tak, oczywiście zapraszamy. To już jutro od godziny 18 wernisaż. A ty, Łukasz, jako że jesteś też producentem muzycznym, jesteś też muzykiem, który robi kawał znakomitej elektroniki, zapowiedz jutrzejszy koncert. No tak, będzie to wyjątkowy koncert, bo będzie to debiut tak naprawdę live Szymona Szewczyka, artysty wizualnego, z którym Galeria Szara współpracuje. I będzie to eksperymentalna muzyka syntezatorowa, więc proszę się nie bać. Nie bać się, warto przyjść, posłuchać, zobaczyć, co artyści wizualni potrafią zrobić z syntezatorem. Oczywiście, zapraszamy. Gdzie mamy się kierować? Galeria Szara, Misjonarzy Oblatów 4. Jest jeszcze jedno, tylko bardzo szybkie połączenie, ponieważ Wojtek Kucharczyk, który także jest przyjacielem Szarej, prowadzi tutaj jedną ze scen, ale także będzie miał swój epizod, który łączy się z Warszawą i z Galerią Szarą. To we wrześniu. Tak, jak tylko Wojtek przestanie pracować nad Karbonem i nad festiwalem Tauron Nowa Muzyka, zaczynamy pracę nad jego wystawą indywidualną w ramach Warsaw Gallery Weekend, którą pokażemy we wrześniu w Warszawie. No znakomicie. Zapraszamy. Zapraszamy już teraz, a tymczasem zapraszamy do Galerii Szara w Katowicach. Adres? Misjonarzy Oblatów 4. To nic dodać, nic ująć. Dziękuję wam bardzo. Joanna Rzepka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic byli naszymi gośćmi. No i dołączamy się do zaproszeń. Agnieszka Obrzańska zapraszała, a skoro tak dużo mówiliście o Wojtku Kucharczyku, to ja jeszcze dołożę od siebie radiową premierę jego utworu, który powstał w bardzo specjalny sposób. Zaraz przypomnę o tym sposobie i jednocześnie zaproszę wszystkich do udziału w konkursie. Natomiast wcześniej posłuchajmy jego kompozycji zatytułowanej Bolero La Rave. We'll be right back.

Dzisiaj pewnie nie zasną, bo z emocji, radości już teraz się cieszą zwycięzcy naszego konkursu o karnety na OFF Festival. Oto dzisiaj wybrane propozycje. Pytałam o to, jak jednym słowem, jednym zdaniem określić wszystko to, co najlepsze, co wiąże się z OFF Festivalem. No i nagrodzone propozycje brzmią: sztafeta sztosowych koncertów, off, jak gorąco, rojowisko, a także naturalnie mętny. Tego do końca nie pojmuję, ale zakładam, że i autor, i Bartek, który rozstrzygał konkurs, wszystko rozumieją. No teraz jeszcze Rezina i to jest utwór w remiksie Lotika, utwór In, a po godzinie 20 zmieniam miejsce, czyli z dziedzińca Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia przenoszę się do środka, do budynku, na scenę tej wspaniałej sali koncertowej i wspólnie rozpoczniemy festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019 koncertem grupy RAI. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, radiowa jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy